We zijn in het westelijk havengebied bij de Rietlanden Terminals. En nou ja, je vraagt je misschien af, ja, wat doe je daar? Het is toch moederdag? Nou, moeder aarde roept om hulp. Dus zijn we met kappen met kolen, steentje voor steentje, in het westelijk havengebied. En nou, daar hangen al allemaal banners. Als je naar Ruighoort fietst en je fietst nog even door, dan kom je er vanzelf langs. Langs die enorme stapels bloedkolen. Die uit allerlei mijnen, Zuid-Amerika, Colombia komt veel vandaan. En de vorige ecotage-ceremonie is er een poging gedaan om alle 1000 namen voor te lezen die we hadden doorgekregen van mensen die overleden zijn voor onze kolen. Nou, vandaag is er weer een ecotage-ceremonie omdat het moederdag is. En zoals ik al zei, moeder aarde heeft een beetje hulp nodig. En nou, we staan hier bij die enorme bergen kolen. Ja, het is een heel schilderachtig tafereel altijd. Hallo. Maar ja, schoonheid bedriegt. Want het zijn geen zwarte, grijze kolen. Het zijn diepe rode bloedkolen. Waar honderden, duizenden mensen voor overlijden. Ja, wat zullen we zeggen? Het winstbejag, de wereld. En nou ja, vandaag gaan er allemaal mensen dingen doen. En mensen, ja, er worden nu allemaal banners geplaatst. Een daarvan lees ik kappen met kolen. En andere leest steentje voor steentje. Nou, dat zijn de bekende termen. Dat is ijzersterk natuurlijk. Steentje voor steentje, kappen met kolen. Ik ga nu het spoor op. Dit zijn die stenen. En de banner die hier staat, stop bloedkolen. Delven vervoer en gebruik van bloedkolen. Want die bloedkolen die komen hier met schepen naar binnen. En die gaan dan naar de elektriciteitscentrales en naar Duitsland en zo. En, nou, dit spoortje hier, dat wordt echt alleen maar gebruikt voor de kolen. Dus ja, het is eigenlijk niet zo'n slecht idee om het spoor te sluiten. Het spoor is al dicht trouwens, want het hek zit gewoon dicht. Dus toch niks aan. In Rotterdam kunnen ze er ook wat van. Daar hebben ze... welke club was dat nou? Was dat ook kappen met kolen? Die hebben dagen achter elkaar hebben ze daar ook sporen geblokkeerd. Tot een grote paniek van de autoriteiten natuurlijk. Want ja, er wordt grof geld verdiend met die bloedkolen. En dat mag natuurlijk in gevaar komen. Nou, we zijn met een wat kleiner clubje dan de vorige keer. Zo'n 20 mensen. Maar dus er is absoluut ruimte voor meer, lieve luisteraar. Als je nou nog thuis zit en je denkt van, hé, laat ik eens wat doen op moederdag. Dat is nuttig. Dan kan je naar de havens komen. De Rietlanden Terminal. Ja. Nou, ik ga maar even mijn mond houden. Oké, ik denk het is bereid. Check in. I'm ready. Check in. Handschoenen, lippenstift.